بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله روایت امام بخاری. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که می فرماید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند الشهداء خمستون، شهیدها پنج گروه هستند. پنج گروه انسان شهید می شود. یکم المطعون، مطعون شخصی که با سبب بیماری وبا بمیرد، یکان وبای بیاد، یکان کسل بیاد، با سبب آن از دنیا بگذرد، مسلمان حقیقی باشد و نمازخوان و روزگیر و طاعت عبادت کن باشد، پس آن انسان شهید می شود، شهید هست، با سبب کدام کسل وبا بمیرد. و دویوم والمبطون، و دویوم گروهی شهدا شخصی که با سبب بیماری شکم درد بمیرد، مبطون انسانی که شکم درد می شود و با همین از دنیا می گذرد. با سبب شکم درد مردن هم این گروه از گروه های شهادت است، شهیدی است. و سیوم و الغرقو، انسانی که در آب غرق شده است، در آب غرق شده بمیرد، در کدام آب غرق شود آن انسان هم شهید هست. و چهارم و صاحب الهدمی، انسانی که زیر خراب زیر زمین لرزه یا زیر کدام چیزی در بالاش چپه شود، در اون صورت از دنیا بگذرد، آن انسان هم شهید می شود، آن انسان هم از جمله شهدا است. و پنجم و شهید و فی سبیل الله، انسانی که در راه خدا شهید می شود. این پنج طایفه مردم شهید هستند. هر انسانی که به یکی از این کسل ها و یا به یکی از این راه ها اگر از دنیا که گذشت و آن انسان نماز خوان و روزگیر و بنده صالح باشد، پس بداند که آن انسان شهید شده است و یکی از گروه های شهید است. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایت میکند.